وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین محفل، حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وآلہ لبیم افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اور اس پاک پروردگار کا شکر جس نے ہمیں اس نعمت سے بہرہور کیا کہ پورا رمضان حضور روزے رکھے، تراویاں پڑھیں، قرآن مجید سنا اور سنایا، اور قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کیا. یہ سب اس کا کرم ہے اور ہمارے کثیر تعداد حضرات اور نوجوانوں نے اعتکاف بھی کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے اور بار بار ہمیں ایسے رمضان عطا فرمائے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ بے شمار تاریخی واقعات پر محیط ہے. مثلا ایک تو روزہ، تراویاں، ختم قرآن تو اپنی جگہ، اور اس رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی وقوع پذیر ہوئی. غزوہ بدر کا معرکہ بھی رمضان میں ہوا. ہر عنوان پر گفتگو رمضان میں ممکن نہیں کہ صرف 4 جمعہ ہوتے. 2 جمعے تو ہم نے فضائل رمضان بیان کی اور 1 جمعے غزوہ بدر سے متعلق مختصر گفتگو کی، اور 1 جمعے جمعے کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کی، اور کئی عنوانات باقی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک خاص جلسہ یہاں منعقد ہوا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، فضائل اور مناقب یہ بیان کیے گئے. ان فضائل اور مناقب میں ایک بات یہ ہے کہ یہ بات قرآن سے منصوص ہے، یعنی قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. اب اس میں بحث یہ چلی، کیا سارا قرآن رمضان میں نازل ہوا یا اس کی توجہ کیا ہے؟ پھر یہ آیت بھی آپ نے بارہا سنی کہ نزول قرآن شب قدر میں ہوا، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، اس قدر والی رات میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. ایک قول یہ ہے اگر شب قدر رمضان میں ہے، اور یقیناً بعض شواہد ایسے، تو قرآن مجید فرقان حمید ایک قول کے مطابق آسمان دنیا پر نازل ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بتدریج تقریباً 23 سال کا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حسب منشاء الہی نازل ہوتا رہا، اور 23 سال کے کچھ عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول مکمل ہو گیا. اس میں کلام ہے کہ سب سے آخری آیت کون سی ہے. ایک قول تو یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آخری آیت یہ ہے. لیکن بعض اکابر علماء نے، مفسرین، اس کے خلاف بھی لکھا. تو قرآن مجید فرقان حمید کو نزول کے اعتبار سے جمع نہیں کیا گیا، ورنہ قرآن میں سورہ ناس کی جگہ یہ آیت ہوتی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس کی نزولی ترتیب جو ہے اس کے مطابق اس کو جمع نہیں کیا گیا. اور جو ترتیب ہے یہ بھی وحی کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ کسی نے اپنی مرضی سے اس طرح جمع کر لیا، ورنہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کی جگہ سب سے پہلے یہ آیت ہونا چاہیے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے یہ آیت نازل. محققین اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی، ایسا نہیں ہوتا کہ بس یہ جو پہلے آیت اتری اس کے بعد اس کو لکھ لو. حضور علیہ السلام باضابطہ کاتیب وحی کو املا فرماتے کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی سورتیں نازل ہوں، یعنی اس سے تو اس آیت کو فلاں سورت میں لگا دیا جائے، وہ اس سورت میں لگا دیا جاتا. تو اس کی ترتیب جو ہے، یہ ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے اور حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہے. بعض حضرات نے محض علم کی خاطر کوشش کی کہ اس طریقے سے جمع کیا جائے جیسے نازل ہو، ان کے نزدیک کچھ حکمت رہی ہوں گی اس کی کہ نزول کے اعتبار سے، مگر پوری امت میں تمام علماء اکابر محققین ناکام رہے اس صحیح میں کہ قرآن کو ایسے لکھا جائے جیسے اس کا نزول ہوا. اور اس امت میں میرے نزدیک مطالعہ میرا بڑا محدود ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں کوشش کی، اور بعضوں نے 2 جلدوں میں چھاپا، بعضوں نے 3 میں، الاتقان ایک بڑی زخیم کتاب 2-3 جلدوں میں امام سیوطی نے ترتیب دی، اور وہ بھی ناکام رہے کہ قرآن مجید کو ایسے لکھا جائے جیسے کہ اس کی نزولی ترتیب. اور اس پر کوشش کرنا اس لیے کوئی درست نہیں تھا کوئی تحقیقی کام نہیں تھا، جبکہ حضور علیہ السلام نے خود اس کے نزول کو اپنے ڈھنگ سے بیان کر کے کہہ دیا اس کو فلاں جگہ لکھ دیا جائے فلاں جگہ لکھ دیا جائے، تو اس کی ترتیب بھی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. ایک بار، اب چونکہ اس کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا تو علماء اور اکابر محققین کہتے ہیں کہ رمضان کو ایک نزول قرآن، وحی الہی، کتب سماوی اور وقتاً فوقتاً جو صحیفے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا ہوتے رہے، اس زمانے میں اس مہینے کا نام رمضان نہیں تھا، ظاہر ادوار آئے، مہینوں کے نام بدلتے رہے، حضور جب تشریف لائے یہ مہینوں کے نام پہلے سے موجود تھے. اور ایک قول یہ ہے یہ جو 12 مہینے ہیں یہ کب بٹے، کب اس کی تقسیم ہوئی، اس پر ایک موقعانہ قول یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان مہینوں کی تقسیم، کہ ایک مہینہ 29واں ہو یا 30واں ہو، یہ ترتیب آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے کہ جس میں سال کے 12 مہینے ہوا کرتے تھے. عرب کی تہذیب میں یہ بھی ہم نے کہیں پڑھا تاریخ میں کہ وہ کیا کرتے، کہ سفر کے مہینے کو چھوڑ دیتے، ربیع الاول کے مہینے کو شمار کر دیتے. اب اگر سفر کے مہینے کو بیچ میں چھوڑا جائے اور ربیع الاول کو شمار کیا جائے، اس اعتبار سے بعضوں نے کہا حضور کی عمر جو تھی وہ 62 سال تھی یا 61 سال، اور تحقیق یہی ہے کہ یہ 12 مہینے ہیں اور یہ 12 مہینے کا رواج لوگ کتنا ہی اپنے حساب سے محسوب کر لیں، حساب لگا لیں، مگر یہ آدم علیہ السلام کے جلوہ گری کے بعد ظاہر ہے کہ یہ 12 مہینے ان کے وقت سے ہیں، اور اس وقت سے یہ طلوع اور غروب کا سلسلہ چل رہا ہے. 29واں اور 30واں مہینہ ہے، یہ بھی ایک عجیب علامت ہے ہمارے دین اور اسلام کی کہ آدمی کے بس میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مہینہ 29واں کر دے، وہ اگر چاہے تو 30واں کر دے. ہاں اتنی بات ضرور موقعانہ طور پر ہے کہ سال کے 352 دن یہ 51 دن چاند کے مہینے کے اعتبار سے ہوتے ہیں. شمسی سال یہ انگریزوں کے ابا کا نہیں، یہ بھی ہمارا، جس میں ہم نماز کے اوقات نکالتے ہیں، بے شمار کام ہمارے شمسی سال سے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ انگریزوں نے اس کی ایجاد کی ہو. ایک قمری ہے اور ایک شمسی سال ہے، تمام ہم نماز کے اوقات شمسی سال کے اعتبار سے نکالتے ہیں، اور بہت سارے کام ہم اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال کے مطابق کرتے. تو رمضان کو اس زمانے میں رمضان نہیں کہا جاتا، مگر عجیب اتفاق ہے کہ تمام کتب سماوی رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوں، توریت، انجیل، زبور، مختلف صحیفے جو انبیاء کرام کو دیے گئے، یہ سب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئے. تو اس کا اور قرآن مجید بھی ہم نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید فرقان حمید بھی رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوا. تو لگتا ہے کہ کتب سماوی اور صحیفے اور قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہونا، تو رمضان کے مہینے کو ایک یہ فضیلت ہے کہ اس میں قرآن بھی نازل ہوا اور دیگر کتب سماوی بھی رمضان ہی میں محترم حضرات نازل ہوئی. اب قرآن مجید فرقان حمید یہ ہم نے کہیں کہا اور یہ ذہن میں رکھی ہے، جو آج کہتے ہیں لوگ کہ صرف قرآن مجید ہی پر عمل کیا جائے، حدیث کو نہ چھوا جائے، ایک طبقہ یہ کہنے لگا صرف قرآن و سنت کو جو اس کی اطاعت کی جائے، تیسری کوئی چیز نہیں. ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے یہاں اس کے دلائل براہین کئی، مگر علماء نے کتابوں میں لکھنے کے لیے عوام کے سہولت کے لیے چار میں تقسیم کر دیا، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس، یعنی ہماری ہے نہیں. بے شمار مسائل قرآن مجید ثابت نہیں تو کوئی یہ کہے کہ یہ آپ کا تو قرآن ہی مکمل نہیں. مسائل قرآن نے چیدہ چیدہ آیت اور اصول بیان کر دیے گئے، اس کے علاوہ جو رہ گئے وہ حضور علیہ السلام نے حدیث میں بیان کر دی. اب آپ تلاش کرنے لگ جائیں ہر چیز قرآن میں تو آپ کو نہیں ملے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے فلال ہے. آپ بتا دیں کتا حرام ہے کہیں قرآن مجید میں، بلی حرام ہے کہیں ہے قرآن مجید میں، تو کیا کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا، اور کتنا پیارا اصول ہے. ہم نے جو اپنا حبیب تمہارے پاس بھیجا ہے یہ طیب چیزیں تم پہ حلال کرتا ہے اور گندی چیزیں تم پہ حرام کرتا ہے. یہ قاعدہ معلوم ہو گیا. اب ہمیں حضور کی طرف دیکھنا کہ آپ نے کس کو حلال کہا کس کو حرام کہا. اور کوئی چیز اگر رہ بھی گئی، ہمارے فقہ علماء نے بڑی تحقیق کے بعد دلائل سے اس پہ حرمت اور اس کو حلت کا قول لگایا، تو یہ سارا کام الحمدللہ دور اول میں ہو چکا. یہ بات کہنا یہ حدیث کی ضرورت نہیں. اب اندازہ لگائیے یہ بہت بے شمار دلائل کا متمنی یہ مضمون، اس کا تقاضا. لیکن اتنی بات صرف آپ یاد رکھیں، قرآن کا قرآن ہونا کیا قرآن سے ثابت؟ اب آپ کوئی آیت پیش کر دیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن خود گواہی دیتا. یہ بتائیے کہ قرآن تو خود گواہی دیتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کو قرآن بتایا کس نے؟ یہ حدیث میں قرآن کو قرآن بتانے والے نبی کریم علیہ السلام. اگر آپ نہ فرماتے کہ یہ آیت نازل اس میں یہ احکامات ہیں، یہ آیت نازل اس میں یہ احکامات ہیں، تو آپ کو پتہ لگتا قرآن کا قرآن کا قرآن ہونا تو حدیث سے ثابت. تو حدیث کا انکار کرنے والا قرآن کا بھی منکر، جب تک حدیث کا اقرار نہ کرے اس وقت تک. اچھا کہا یہ تیسری بات کہاں سے یاد ہے؟ یہ اجماع امت اور قیاس. آپ پڑھیے قرآن مجید، دیکھیے قرآن کی نص، اطیع اللہ اطیع الرسول وہ اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ تعالی کی اس کے رسول کی، اور وہ اولی الامر منکم جو تم میں صاحب امر ہیں. بعضوں نے ترجمہ کیا جو حکمراں ہیں. لیجئے اب حکمراں ترجمہ کیا جائے تو جناب زرداری صاحب کی اطاعت کیجیے، یوسف رضا گیلانی کی اطاعت کیجیے. یہ اولی الامر کون؟ اولی الامر سے مراد صحابہ کرام، پھر علماء مجتہدین، اور اس کے بعد بادشاہ اسلام جو تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کیا کر. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ظاہر برطانوی راج تھا، اسلامی حکومت کہیں بھی نہیں، تو کہا حضور یہ اولی الامر سے مراد کیا؟ تو امام اہل سنت جواب دیا، آج کل کے دور میں اولی الامر سے مراد علماء حقانی. قرآن حدیث کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے، علماء حق سے رجوع کرو، علماء حقانین وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے یا اس حدیث کا معنی کیا ہے. اپنی عقل کی تقلید مت کیجئے گا آپ. تو اولی الامر سے مراد جو ہیں وہ علماء حق ہیں. تو یہ تیسری بات کہاں سے آئی؟ قرآن مجید. اور یہ بات آئی کہاں سے؟ اس کا ماخذ دو حدیث سے، ایک تو حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. یہ دونوں یمن کے قاضی تھے، آدھا یمن ان کے پاس تھا آدھا یمن ان کے پاس. جب انہیں قاضی بنا کر بھیجا حضور علیہ السلام، بطور امتحان ان سے انٹرویو لیا، پوچھا قاضی بن کے جا رہے ہیں فیصلے کیسے کرو؟ دونوں سے تقریباً متن ایک ہی قسم کا. صحابی نے کہا حضور جب کوئی مقدمہ آئے گا پہلے میں اسے قرآن میں تلاش کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ قضیہ وہ جزیہ وہ بات قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو؟ یہیں ٹھہر جائی. معلوم ہوا کہ حضور نے صحابی کو یہ بات باور کروائے ہوئے اعتراف کیا کہ بعض مسائل قرآن مجید میں نہیں ہیں. تو قرآن پہ کوئی حرف آئے؟ اب کیا ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا آپ سے. تو بعض مسائل قرآن میں نہیں، انہوں کا پھر کوئی قضیہ ایسا آئے جو مجھے قرآن کی کوئی آیت نظر نہیں آئے تو میں اسے حدیث نبوی میں تلاش کروں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فرض کوئی ایسا قضیہ آئے, کوئی ایسا معاملہ آ جائے جو صریحاً قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں, اب کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے جب قرآن و حدیث میں نہیں میں ہو جاؤ عیش کرو, جس سے چاہے فیصلہ کرو یا جس میں طاقت وہ فیصلہ کر, دونوں تلواریں اٹھا لے ایک کو مار دو جو بچ جائے وہ فیصلہ کر, جنگل کا قانون. لیکن صحابی نے کہا اگر قرآن میں نہیں ہو حدیث میں نہیں ہو اسی کا نام تفقہ ہے فقہ جس سے نکلا, کہ پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا, جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو قریب تر ہو اپنی رائے قائم کروں گا. فرماتے تو غلط, صرف قرآن اور حدیث کافی, یہ تم نے کیا کہا کہ میں اپنی رائے قائم کروں گا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر, حضور نے یہ کہا اے اللہ تبارک و تعالی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے کہ جو قرآن حدیث میں کوئی قضیہ نہ ملے تو اپنے ذہن اپنے فہم اپنا علم اپنے فضل سے قرآن اور سنت کی روشنی میں اسے حل کریں. تو آپ نے دیکھا اس سے قیاس اور اس سے اجتہاد کا دروازہ کھولا کہ صحابہ کرام بھی قرآن سنت میں نہ ملے تو اس پہ اجتہاد کرتے. اب صرف نظیر بتاتا ہوں آپ کو, کتاب التیمم مشکاۃ شریف میں دو صحابہ سفر میں تھے, تیمم کی آیت نازل ہو گئی تھی, پانی نہیں ملا, دونوں کو تیمم کر کے نماز پڑھنی تھی. تو حکم کیا ہے؟ پرانا میل جو 1700 گز سے کچھ زائد کا ہوتا تو ایک میل آگے ایک میل پیچھے ایک میل دائیں ایک میل بائیں اگر پانی نہ ہو تو اب تیمم کر کے نماز پڑھی جائے گی, نماز نہیں چھوڑی جائے. نیت کا فرق ہے, غسل کا تیمم بھی اسی طرح اور وضو کا تیمم بھی اسی طرح. کہیں ہم پہنچے دیکھا ایک صاحب پورے بدن پر مٹی ملے ہوئے تھے, ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے غسل کا تیمم کیا. وہ سمجھے پورے بدن پہ مٹی ملنی ہوگی غسل کے تیمم کے. تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے, وضو کا بھی اسی طرح غسل کا بھی اسی طرح, نیت کا فرق ہے. تو اس وقت آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں, اور جب تیمم کر کے نماز پڑھی تو ہمارے امام کا قول یہ ہے امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ, جب پانی مل جائے ایک مقولہ ہے تیمم برخاست, لیکن جو نماز ہم نے تیمم سے پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ یہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا. نماز تو پڑھ لی دونوں نے تیمم کر کے, جب اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو ایک صحابی نے نماز لوٹائی وضو کر کے اور دوسرے صحابی نے نماز نہیں لوٹائی. دیکھ لیں دو رائے قائم ہوئی اپنے اشتہاد سے, ایک نے نماز پڑھی دوسرے نے نہیں پڑھی نہیں لوٹائی, اسی پر اکتفا کی جو تیمم سے کیا. تو جب اختلاف ہوا کہا چلو حضور علیہ السلام سے پوچھتے صحیح مسئلہ پہ وہ بتائیں. یہ دونوں صحابہ حضور کے دربار میں آ گئے اور اپنا قصہ بیان کیا کہ حضور ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور میں نے نماز لوٹائی انہوں نے نماز نہیں لوٹائی. تو جنہوں نے نماز لوٹائی حضور علیہ السلام نے فرما تم نے دوہرا ثواب کمایا, یعنی نماز تو تمہاری ہو گئی تیمم سے یہ دو نفل ہو یہ تم نے دوہرا ثواب کمایا, لیکن جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی ان کے لیے بڑی عجیب و غریب بات کہی. فرما تم نے سنت کو پا لیا, تم نے جو کام کیا بالکل سنت کے مطابق کیا. اب دیکھیے صحابہ کرام بھی اجتہاد کرتے تھے مسائل میں, یعنی دونوں کی رائے الگ تھی اور حضور نے دونوں کو غلط نہیں کہا. جس نے نماز پڑھی فرما تم نے دوہرا ثواب کمایا, اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فرما تم نے سنت کو پالی. یعنی سنت اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے اب اس نماز کو نہیں دوہرایا جائے گا. ہاں اگر شرائط تیمم نہ پائے گا یہ ایک دوسری بات. پھر ایک معاملہ بہت پھر طول اور طویل موقعانہ انداز میں دیکھنا چاہے, اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فتح و رضویہ پہلی جلد کا مطالعہ فرمائیے کہاں تیمم کیا جائے. کس کس چیز سے تیمم کیا جائے، تیمم کیسے برخاست ہوتا، وہ کیا اقسام کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز، وہ کیا عوارض کہ پانی موجود ہے پھر بھی تیمم سے پڑے جائے. یہ ساری بحث آپ کو سوائے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کسی ایک کتاب میں نہیں ملے گی، یعنی کہا کہیں نہیں ملے گی، سب کا مجموعہ پہلی جلد میں امام اہل سنت نے جمع کر دیا، جو جو اس کے عوارض کہ کہاں کہاں تیمم سے پڑھی جائے وغیرہ، علم بحث آپ وہاں، میں صرف آپ کو مسئلہ بتا رہا. تو میں نے یہ بتایا آپ کو کہ صحابہ کرام بھی قیاس کرتے، اور بے شمار چیزیں قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں، صحابہ کرام اس میں قیاس کرتے. اب اگر کوئی غیر مسلم کہے تو غیر مسلموں کے لیے ہم نے الگ جواب رکھا، مسلمانوں کے سمجھانے کا جواب الگ، وہ تو ہم نے ویسے سمجھایا جیسے آپ کو سامنے ہم نے بیان کیا. وہ یہ کہے کہ احکامات الہی اور قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں، نہیں ایسا بھی نہیں. سنیے میں آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھتا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، حافظ صاحب کو ہوں ہاں کرتے رہے جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں سب کچھ موجود ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ حضور علیہ السلام کے لیے ہے کہ حضور علیہ السلام دیکھتے، ہمارے لیے نہیں. کیوں، جب یہ تو حضور کا محتاج کیا گیا نا ہمیں قرآن سمجھنے کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن حضور کا محتاج ہے، نہیں، غور فرمائیے، میں نے یہ کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حضور کے محتاج ہیں اور ہم حدیث کے محتاج ہیں. تو جب تک ہم قرآن مجید فرقان حمید نہیں سمجھ سکتے. اب رہا قرآن میں کیا ہے، سنیے ارشاد باری تعالی، چند آیتیں میں پڑھتا ہوں. ارشاد باری تعالی ہوا، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں کہ جس کا ہم نے قرآن مجید میں بیان نہ کر دیا ہو. ولا اصغر من ذلك ولا الا فی کتاب مبین، اس واضح کتاب میں ہم نے بیان کر دیا. اور جگہ یہ آیت یوں بھی آئی، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹا بڑا سب ہم نے قرآن مجید میں اس واضح کتاب میں بیان کر دیا. اب آپ لے کے بیٹھ جائیے، آپ کو تو مسائل نہیں ملے، یہ کس کے حق میں ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے حق میں ہیں، ہم نہیں بیان کر سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ ہماری نگاہیں وہاں پہنچ سکتی. اور سنیے فرمایا، وہ تفصیل الکتاب لا ریب فی، یہ جو کتاب ہے اس میں تمام تر معاملات کی تفصیل ہے اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، لا ریب فی، کوئی شبہ نہیں کہ ساری تفصیل ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دی. ٹھیک، ایک جگہ فرمایا، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر کوئی خشک ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے اس واضح کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس پیشوا کتاب نے تمام چیزوں کا احصاء اور تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا. اب بتائیے قرآن مجید گواہ ہے یا نہیں، یہ تو میں نے چند آیتیں پیش کی کہ تمام چیزوں کا ذکر، اس لیے علماء تفصیل کا جامع پہنا تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید جملہ احوال پر مشتمل ہے. پھر حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا، وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جو تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھا دیا گیا، تمہیں پڑھا دیا گیا. اور کیسا پڑھایا، کیسا پڑھایا، وہ بھی سن لے قرآن مجید، فرما سنقریوکا فلا تنسا، رب نے تمہیں ایسا پڑھایا فلا تنسا، تم کبھی نہیں بھولو، ایسا پڑھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. مگر یہ ہمارے حق میں ہے، ہم اگر قرآن لے کے بیٹھ جائیں کتنے حرام تلاش کریں، کتنے حلال تلاش کریں، عقل جواب دے جائے، فہم جواب دے جائے، علم جواب دے جائے، یہ آیات مقدسہ حضور کے حق میں ہیں. یا پھر حضور نے کسی کو بصیرت عطا فرما دی، اس کی بھی میں گواہی دیتا ہوں. ہوا یہ، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے سگے چچازاد بھائی، انہوں نے علم و فضل تو بظاہر زید ابن ثابت سے حاصل کیا، اور یہ اتنا ادب کرتے تھے اپنے استاد کا. زید ابن ثابت بہت بڑے عالم صحابی تھے. یہ بھی دیکھیے آج کل ہماری ایک حماقت یہ ہے کہ جس سے کچھ سیکھیں, جس سے استاد کہیں, آج کل اس کا ادب اڑ گیا. کوئی آج کل استاد کو نہیں مانتا. گرو گڑ رہ گیا, چیلا شکر بن گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے, جب حضرت زید ابن ثابت کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا, بلکہ دروازے پر ایک جو منڈیر ہوتی ہے کہ کوئی پانی وغیرہ اندر نہ داخل ہو, اس منڈیر پر سر رکھ کر کے لیٹ جاتا. جب سر رکھ کر لیٹتے تو زید ابن ثابت جب دروازہ کھولتے تو حضرت عبداللہ کو لیٹا ہوا دیکھتے, بڑا افسوس کرتے کہ تم تو حضور کے چچا زادے, چچا کے بیٹے ہو, تم ایسا مت کیا کرو, دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو اور آ جایا کرو. لیکن انہوں نے کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, نہ آواز دی. ان کے دروازے پر اس منڈیر پر لیٹ جاتے. جب حضرت زید ابن ثابت اٹھتے تو ان کو سبق پڑھا دیا کرتے. اچھا, پھر یہ تو تھا وہ بالاستعانہ سبق کا پڑھنا. ایک دن حضور نے کیسا سبق پڑھایا, یہ عموماً حضور کی خدمت میں رہتے کیا کرتے, لوٹا بھر پانی وضو کے لیے رکھ دیتے, مسواک کہیں رکھی ہوتی وہ اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کو پیش کر دیتے. تو یہ خدمت حضور علیہ السلام سے کیا کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. میں ایک مرتبہ حضور ان کی خدمات سے خوش ہوئے, یا یوں کہہ دیں دریا رحمت جوش میں آ گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے حضور نے مجھے ایسے چمٹایا, بغل گیر دیا, سینے سے چمٹا کر کہا, اے اللہ تبارک و تعالی, یہ میرا عم زادہ ہے, چچا زاد بھائی, تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے. یہ حضور نے دعا فرما دی کہ تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے. اب دیکھیے حضور نے سینے سے سینہ ملا کر جانے کیا ڈالا. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول معتبر مفسرین نے نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب حضور نے اپنے سینے سے لگا کر اور اپنے علوم اور وہ فنون میرے سینے میں منتقل کر دیے, تو اب تو مجھے قسم خدا کی قرآن میں اتنی بصیرت حاصل ہو گئی, اتنی روشنائی حاصل ہو گئی, اور اتنی گہرائی اور گہرائی مجھے حاصل ہو گئی کہ میرے اونٹ کی گردن کے رسی اگر گم جائے تو قسم خدا کہ میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا. اب بتائیے کہاں اونٹ کی گردن کی رسی اور قرآن کی کون سی آیت میں تلاش کریں. یہ بات ماں ورائے عقل, عقل اس کو نہیں مانے گی, مگر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. اور یہی وجہ اگرچہ ان کی تفسیر پر لے دے ہے, زمانہ گزرنے میں حضرت عبی ابن کعب ایک بہت ذیل صحابی تھے, سب سے پہلے تفسیر تو انہوں نے لکھی قرآن مجید کی, مگر ہماری کم نصیبی کہیے کہ بعد والے لوگ اس کو محفوظ نہیں کر سکے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آج بھی چھپتی ہے, آج بھی لکھی جاتی, البتہ تدریجی عمل میں کہیں نقص ہونے کی وجہ سے بعض معاملات پر علماء نے گفتگو کی, بعض معاملات پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتح رضویہ میں بھی گفتگو فرمائی, لیکن کسی عالم کا مفسر کا بعض حصوں پر گفتگو کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارا کا سارا مکمل معاملہ صفر, ایسا بھی نہیں, کہیں دلائل اور برائن سے اختلاف کیا. بھیا ان کا قول یہ, ان سے معتبر صحابہ کا قول یہ, تو یہ اختلاف تو ہر جگہ پایا جاتا ہے, اس میں تو کوئی خاص بات نہیں. لیکن آج تک ان کی تفسیر زندہ ہے, آج تک ان کی تفسیر چل رہی, جو تفسیر ابن عباس کے نام سے موسوم کی جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا وہ یہ کہے کہ جو قرآن میں کچھ نہیں ہے, یہ سرے سے اس کا یکسر انکار بھی حماقت ہے. حضور علیہ السلام کے حق میں ساری چیزیں قرآن مجید کی حضور علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے, بلکہ آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھی دانائی دے دی کہ وہ فرماتے میں اونٹ کی گردن کی رسی تک قرآن مجید قرآن حمید میں تلاش کر لوں گا. مگر بات کیا ہے, جو شاعر نے آسان انداز میں کہا کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدے کور کو کیا نظر آئے, کیا دیکھ, یہ تو آنکھ والے ہیں جو یہ سارے جلوے دیکھ لیتے ہیں, اور جو اندھا ہو اس کو کیا نظر آئے. مثلا بات تو تلخ ہے, ہمارے حکمرانوں کو ابھی تک قرآن مجید میں سود حرام ملے. دنیا پر پورے نظام جناب سود پر چل رہا ہے، ابھی تک نہیں ملا کہ سود حرام. دیکھ لیں ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح لپیٹ کر کے، اس میں چاندی کا ورق لگا کر اور مٹھائی اوپر چڑھا کر کے بلا وجہ وسکی کو پاکولا بنا رہے ہیں، خنزیر کو دمبا بنا رہے ہیں، نام بدل دی. مگر حقیقت کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول جس کو حرام کر دیا، تو اس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے. وہ کسی بھی انداز میں آپ کے پاس آئے، بے شمار ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، کمبخت بتائی ان کو بڑے بڑے حرام قرآن میں نظر نہیں آتا، اللہ اکبر. اور جو آنکھ والا اس کا حال یہ ہے، جو آپ نے ابھی تفسیر میں ملاحظہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، تو قرآن مجید فرقان حمید میں سب کچھ ہے، مگر وہ حضور علیہ السلام کے حق میں ہے، میرے آپ کے حق میں نہیں. اور یہ شاید اس لیے ہے تاکہ ہر مسئلے میں ہم قرآن اور سنت کے محتاج رہے، اور یہ اس لیے بھی کہ اپنی عقل کو رہنما نہ بنا لیں. اور اگر اپنی عقل کو رہنما بنائے اور حضور علیہ السلام کو چھوڑا، جانتے ہو نتیجہ کیا نکلے؟ اپنی عقل کی تکلیف کرنے لگ جاؤ، اور حضور کا نظام چھوڑ، صحابہ کا نظام چھوڑ، علماء مجتہدین کا نظام چھوڑ دو، تو جانتے ہو پھر عقل کہاں لے جائے. میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا، اور چڑھتے چڑھتے بتدریج ایک خطرناک ٹہنی تک پہنچ گیا. سارے لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی یہ درخت پہ چڑھ گیا، کیسے اتارا جائے، کوشش کر رہے ہیں اتریں، کس طرح اس کو کیچ کریں، کس طرح پکڑیں، تدبیر ہو رہی. ایک بے وقوف آیا، یہ کیوں پریشان؟ کہتے ہیں نہیں آدمی درخت پر چڑھ گیا. کہتے تو کوئی مسئلہ، رسی منگا. اس نے رسی منگائی اور اس کا پھندا لے کر ایسے پھینکا، اور اس کو کہا باندھ لے کمر سے. اس نے کمر سے باندھ لی، اب کھینچا. جب نیچے کھینچا تو گرنا تو تھا، جب گرا تو مر گیا. لوگوں نے کہی کیا بے وقوف کی بھائی، کہ تو مر گیا. کہنے کہ سمجھ بھی نہیں آیا میرے کیوں مرا، حالانکہ کل میں نے اسی طرح ایک آدمی کنویں سے نکالا تھا. کل ایک آدمی کنویں میں گر گیا تھا، تو میں نے اسی طرح کنویں سے اس کو نکالا، یہ پتا نہیں کیسے مر گیا. تو عقل کو رہنما بناؤ، اس طرح ٹھوکر کھاؤ. حضور کو رہنما بنا، صحابہ کو رہنما بنا، ائمہ مجتہدین کو رہنما بنا، تو کیا ہوگا؟ گمراہ نہیں ہوگئے، کشتی پار لگ جائے. اسی لیے ایک بات یاد رکھیے، مختلف بولیوں کو چھوڑ دیں آپ. یہ کمبخت دیتے ہیں دھوکہ بازی گھر کھلا. پوری امت چار قسم پر تقسیم ہو گئی، اور چاروں حق ہیں. امام اعظم ابو حنیف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل. کوئی آدمی ان چاروں میں سے کسی کی بھی اطاعت کرے نجات پا جائے، اور کوئی آدمی ان چاروں کو چھوڑ کر اپنی عقل کی اطاعت کرے تو ایسا ہوگا جیسا میں نے آپ کو بتایا. تو علماء کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور علماء فرماتے ہیں پوری امت اس پر منقسم ہو گئی. اب کوئی نہ پانچواں امام آئے گا، نہ وہ اجتہاد کا دروازہ، جو اجتہاد فی المذہب وہ دروازہ بند ہو گئے. نہیں، آج بھی پیدا ہوں نہیں پیدا ہوں، یہ تو اللہ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی آبیاری کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، جیسا کہ ابھی آپ سن چکے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ادیب اور حضرت معاذ ابن جبل، کہ اللہ کا شکر ادا کیا حضور علیہ السلام نے کہ رب کریم میری امت میں ایسے افراد پیدا فرمائے. یہ محض دین کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم. علماء مجتہدین کا دامن ہاتھ سے تھامے رہو، اسی میں نجات. اس کی وجہ کیا؟ مجتہد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی جوڑیا بازار میں رہتا، ہمارے لانڈی میں رہتا، کورنگی میں رہتا، دو چار کتابیں پڑھ کے مجتہد ہو جاتا. مجتہد کی شان یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے زکات کا نام لیا جائے، ساری زکات کی آیتیں اس کو ازبر، ساری زکات کی حدیثیں اس کو ازبر، اور حدیثوں میں وہ ایسا حافظ ہو کہ تمام حدیث کے طرق پر اس کو اطلاع، اور تمام طرق ہی نہیں تمام راویوں پر اس کو اطلاع کہ کون راوی ضعیف، کون راوی جو ہے وہ قوی، کون سکھا، کون غیر سکھا. یہ کیا معمولی فن آپ سمجھتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیف اور امام شافعی وغیرہ. اب رہا امام اعظم ہمارے نزدیک، چونکہ ہم تکلیف کرتے ہیں، ہمارے نزدیک ان کی ترجیح یہ ہے کہ سارے امام میں سب سے سینئر امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. تین امام کون ہیں؟ امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی. یہ تینوں امام اعظم سے جونیئر ہیں. کس اعتبار سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ولادت اگر 70 میں مان لی جائے تو کم سے کم 30 یا 33 صحابہ کرام اس وقت دنیا میں موجود تھے. کبھی لسٹ چاہیے تو ہم سے آپ حاصل کر لی. اور اگر امام اعظم کی ولادت 80 میں مانی جائے تو 80 میں اس زمانے میں 11 کم سے کم 7 پر تو سب کا اتفاق کہ 7 صحابہ کرام موجود تھے. اور حضرت انس ابن مالک سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ملاقات بھی کی. 7 صحابہ سے امام اعظم کی ملاقات بھی کب؟ جبکہ ان کی 80 ہجری میں جو مان لیا جائے. اور ایک حدیث شریف, اور یہ حدیث شریف امام جلال الدین سیوطی باوجود مذہب شافعی ہونے کے, خیرات الحسان باوجود اس کے کہ مذہب شافعی, یہ حدیث نقل کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں فرمایا کہ 150 ہجری دنیا میں, 150 ہجری کو دنیا کی رونق اٹھا لی جائے, دنیا کی رونق اٹھا لی جائے 150 ہجری. تاریخ لے کر بیٹھے ذرا ائمہ کی علماء کی, یہ کون مشہور آدمی 150 ہجری کو انتقال کر گیا؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جن کا انتقال 150 ہجری کو ہوا, جس کو حضور نے زمین کی رونق اور زمین کی زینت قرار دیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھی, جس دن امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا وہ دن امام شافعی کی پیدائش کی. تو کون آدمی سینئر رہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ. اس لیے ہمیں اطمینان, ہم کہتے ہیں کبھی شرم مت محسوس کیجئے, اپنے آپ حنفی کہنے ہیں, بک بک کرتے رہتے ہیں لوگ, جی محمدی کیوں نہیں کہلا؟ اچھا محمدی کہلا تو ان سے کہو کہ بھائی محمدی کے شور کو اللہ والے کیوں نہیں کہلا؟ اللہ والے کہلاؤ نا, ایک سیڑھی اور اوپر ہو جاؤ. تو یہ حنفی کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ حضور کے ماننے والوں کا نام حنفی. شافعی کون لوگ؟ حضور کے ماننے والوں کا نام شافعی. حنبلی کون ہے؟ حضور کے ماننے والوں کا نام حنبلی. مالکی کون؟ حضور کے ماننے والوں کا نام مالکی. یہ دھوکہ دیتے ہیں, ان سے ہوشیار رہیے اور خوب یاد رکھیے, اپنے مذہب اپنے مسلک کو بالکل مت چھوڑیے. لوگوں کوئی کہیں تردد ہو, اپنے علماء سے رابطہ کر کے اور اپنا اطمینان حاصل کر لیں تاکہ کوئی تشکیک جو ذہن میں ہو, دل دماغ میں ہو, وہ ختم ہو جائے. بات تو مجھے اور بھی بہت سی کرنی تھی لیکن تقریباً 5-7 منٹ اور اوپر ہو گئے میرے وقت کے مطابق. اللہ تبارک و تعالی موجودہ تمام فتنوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے, اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت اور غلامی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.